tobomangai mpo na yo kadima e Baba bote yo apesa yo kombo princess Kingo mwambe kitoko ya maji Etoile ya famille babo yo vanda nangai Na kolanda yo te suka molongo e Kadika belanga de motema mama oh oh Kadika belanga de motema mama oh oh Mama oh Hadima na senga kio permission Na kende mobembo si maya sanza na kozongai Hadima na senga kio zelangai Soki na uti mobembo na kuta yo Makambo manso leloko mabongwani Balobi nangai obali tunza Oh, gana zui de shok na motemai Kadika belangande motemba mama oh, oh. Kadika belanga de motema mama oh, oh mama oh Suare asuka tozala kabiso mibale Loba kona kingo sheri okone na nenanga imama e Ngai pelo kona yo susi ele inzoto Na pesa kio dopete oti ala mosapie Ola kisaka loko la karte ya citoyen Batika kotungisa yo ozali okipe Makambo manso leloko mabongwani Balobi nangai obali mao Onga na zui de shok na motema e Kadika belanga de motema mama o oh, oh. Kadika belanga de motema mama o oh, oh. Tozala kabiso mibale Loboko na kingo sheri Onkoni na lelanga imamae Kaipero kona yo susi Ele inzoto Na pesa kio lopete Oti ala mosapie Ola kisaka loko La karte ya citoyen Batika kotungisa yo Ozali okipe Makambo manso Leloko mabaluki Balobi nangai obali kadie Oh, gana zui de shok na motema e Kadika belanga de motema mama oh, oh Kadika belanga de motema mama oh, oh. Mama oh Bato ya mokili mite maloko so Gana teki zoto e Ebele ya masi bato Kadima Oh, di bonkananga kokana Bozela kisena kende mopembo kadi oh ya mama Nani alambinga inga ina kati ya bolingo na biso Bolingo bo inga na kati ya mpongi Gana zala kikolala Gana zala kikolota Bate a mão que lhe vale, me engana, bomba na terra. kamika kangayo. Oh, dipoka nanga kokana. Kozela kise na kende mbobe mbobe. Kadi oh ya mama. Matiti ya misolo kola seleri. Kingo mwambelo kola Santa Maria. Hey. Dina nini ni kama poye, nilandika kangayo. Oh, kadi oh ya baba. Soare ya suka tozalaka biso mibale. Loboko na kingo sheri okolela lelangai. Bambula na bankake tonokelaka biso mibale. Epa ya per mouche tozalaka biso mibale. Na voiture ya mudizo tozalaka biso mibale. Kadina singa kise motimba mama oh oh. Kadina singa kise motimba mama oh oh.